Ej, dëgjo ti, pici rrug. Kjo anë është ana ime rrugës. Edhe tani zhduku. Hajt pra tani, ik tutje, shko mbushu. Që nga ftohtë sonte, më duhet të gjej një streh për të fjetur ngrohtë. Ju lutem o njerëz, shpëtoni një maçok të ngrirë që po ngordh nga të ftohtit. O, zot i madh, një maçok i shkret gjysmë me ngrirë nga të ftohtit. Më mirë po të fusë brenda në të ngrohtë që të marrësh veten. Kështu është më mirë, tani je në të ngrohtë. Risi në shpinë tënde tani, zoti maçok. O, kush mund të jetë? Hej, o zoti madh, ja dhe një viktim tjetër e stuisë. Lumë si unë, kam dy mace. Do t'ishte më mirë të kisha një mace në përshtëpi, por nuk mund t'ju mbaj të dyve. Kotelet janë kaj të lezeqme. Sa që sharak që duket një maçok i rritur në këtë mënyrë? Mos bëj si kalama. Cilin nga këta të dy të mbaj? E po, mbase është më mirë të flet tani dhe të vendos në mëngjes. Kotelet janë kaj të lezeqme. Natën e mirë. Mac, këtu macka. Çfarë po ndodh këtu? Ti e bërë këtë gjë? Oh, e shkreta macë e vogël, duhet i e shëuritur, sa i pak ujdesë mu të regova. Ja, pi pak qumësht të mirë dhe pak djathë të shishëm, hamburger, turshi dhe pak barakut të tymosur, salam, biftek. Oh, po thyen ende e mia. Po ma bën punën shumë më të lehtë për të vendosur se cilin nga ju të dy do të mbaj. Në kokë! Këtu, në kokë, mër budalaj vogël! Në qofë se më bezdis edhe njerë, do t'a hedh fajin ty. E mbush e kupën, po të jap edhe një mundësi. Në qovë se të dëgjoj edhe njerë zërin, qovët edhe një përshpërim, apo një tingull të vetëm, do të flak jashtë. Dëgjove? Ky është paralajmërimi fundit. Malvin! Çfarë do të bash me atë pushk, Malvin? Unë do të të vlas, Beatrice, do të të vlas! Jo, nuk mund të bësh, nuk mundesh! Mos qëllo, mos qëllo! Nuk qëllove në shtej, Malvin? Tani do të vrasun të, Malvin, më të gjove? Do të të vras, do të vras! Oh, jo, Beatrice, nuk mund të bësh, mos të bëj, mos qëllo! Daloni me njerë! E vendosa përfundimi se kush do të largohet nga kjo shtëpi. O, jo, nuk vendos ti. Unë e kam vendosur. Shikoje. Au!